Ով հայոց մայրեր, որ դվիգ ազգին փյուրնդիր քաչեր, սրբատ հասնելու հենց ռազմի փովում, փառք ձեզ խոնարհում, և ողորմի տանք մենք ընկածներին այդ մարդադաշտում, իսկ ոսոխին մահ փյուր հազար անգամ։ Ով հայոց մայրեր, դուք որ ծնել եք քաչարի արձիվներ, նոր գոյուն ծնեք, ձեր տված կաթը թող հալալ լինի, իսկ փառքը անշեջ, ով հայոց մայրեր։ Ինչ մնաց, կյանք են ինձի, ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, տարօրինակ այդ միայն, խանդաղադանք մծածուկ, օրտնություններ անիմաց, երբեմն հատնումը սրտիս, ու մերդ արցունք մանցայն, ինչ որ գնաց ուրիշին, վերադարձավ անուշցած ու զորացած հոգիս մեջ մնալու հավիտյան, ինչ որ տարավ սեռնից մեջ, չգործընծուց այն աստված, տվավ ինձ ետ, և անով առավ կյանքս միշտ փուրյան, և հիմա ով դեր, հագարագ իմ դանչանքիս, հագարագ ինձի համար սա չորցած երջանկության աղբյուրին, հին կինիով հորդապուղ, ես գարբենամ դագավին ու չեմս էր, ինչ մնա, ինչ կմնաք հետնին տակ, եղեքներեն թյուրատեք, կաղնիներեն հաստապուն, արևն ըմպած լալու մխիթարանքը անում։ Ասմունկողի համար շատ բաներ կարևոր են։ Որոշ դվյալներ կան, որ եթե ասմունկողը ունենա, լավ կհաջողի։ Ասմունկը սորվելով չլար, ասմունկը դաղանդ է, օժտված պետք է լաս, որ ասմունկ ես։ Նախ առաջին հերթին հիշողությունն է։ Երբ որ հիշողությունը գա, ցուն ուժդ կուտաս կդարման, եւ լավ ծևով կդարես, ցայնը կարևոր է, արդակինը կարևոր է, սկացումը կարևոր է, ներշնչանք է, ապրում է, ամեն ինչ է ասմունկը։ Եվ շատ դժվար արվեստ է, որ բոլորովին մինագը թեմին վրա ցուն պիտի գրավես հանդիսադեսը։ Եվ բնավ իրեն ատ ծանցրանալու ըսկացումը, զզվելու ըսկացողողումը բիդի չի դաս միշտ կու, իշխողությանը տակ պիտ պահես հանցիսատեսը, կեզի բիդի կապես։ ծնված քո կրկում, սնված քո գաթով, գանքնել եմ քո թեմ ու խորում լրիմ։ Ինչպես ես ծնվել, և ինչ հրաշկով այսքան կեղեցիկ, այսքան նոր ու հին, կեղեցկությունդ, միտքդ, երազդ չարիք են դարձել, պատիժ քեզ համար, այս չար աշխարհում, ինչ դժվարին է ունենալ քեզպես կեղեցկուհի մայր, քեզ անվանեցին Արցախ, իմ անկին, Արարիչը և պապերը մեր քաջ, թարցարամարաս, քանցասար, քտիչ, խոտավանք դարձար, դարձար թաթիվանք, գեղեցիկ ես դու, բարձրես իմ Արցախ, դու թիմացել ես թարերի մուժին, քանզի թարերում եղել ես անվախ, քիր ես արարել ու փարգել հույսին, սեփականում են գոթողները քո, ժանյակները քո փոխված խաչքարի, ում ցերկը երբեք չի տիպել քարին, ուզում է տիրել քո քանցասարին, բայց ապրում են գանձավակներն սեք, ով չի հասկացել, թող որ իմանա, որ գեղեցկուհի մայր ունեցողը միշտ էլ հերոսի բադիր կունենա, դու դրդացած մեր սրբություն, մեր բաբերից ավանդված օջախ ու տուն, մեր արյունով ու քրտինքով, մեր դկնանքով ու ավինով հավերժացած հավերժություն, մեր սրտերի նման փոքրիկ, երազների նման անձիր, մեր մայրերի նման կնկուշ, մեր հայրերի նման արծիվ, պատասխանիր իմ մայր Արցախ, դու մեզանից ծնունդ արար, թե մենք քեզնից եկանք աշխարհ, այս բոց դարձանք լույս ու նշխարհ, դու մեր անուն ու հոգու երգ, մեր սրդի մեջ ծլարձակված երազ ու հերկ, դու հունդ ես, հող ես, հանց ես սեղանի, կյանք ես արև ես, շունչը սպեղանի, դու խենդ թարթար ես, փամփիր ես, թար ես, երգ ես, փարփար ես, մաշտոցյան տար ես, դու քանցասար ես, քիրս մրավ սար ես, այս մեծ աշխարհում իմ նշխարն ես, դու իմ թարավոր տիկրանակերտն ես, մեր հին խաչենը, մեր գարգար քետն ես, Արայի անտար, Արայի տունն ես, որտեղ ավարայր, դու այնտեղ թուր ես, թե դու զղարափաղ, իմ Այգեստանն ես, իմ տունն ու տեղը, իմ շեն ոստանն ես, հասեր ես տալիս Արար աշխարհին, քո կյանքի դժվար այս ճանապարհին, դու միշտ հայի տուն, հայի օջախ ես, ինչ էլ որ լինի, դու միշտ Արցախ ես։ Անի շատ ուրախ ենք Հայուհի ռադիոհանդեսին հյուրընկալելու համար, կարծում եմ կհամաձայնեք, որ յուրաքանչյուր մարդ արմատով է զորել։ Խոսենք արմատների մասին եւ այն մասին, թե ինչ են տալիս այդ արմատները ձեզ։ Առաջին հերթին ես հբարդ եմ իմ արմատներովս, որովհետև ես մեծած եմ այնպիսի ընտանիքի մեջ, իմ հայրս մեծ հայրենասերմն էր և բացարիք արվեստի հանդեպ ճաշակ և սեր ուներ։ Մայրս ուներ բացարիք ցայմը և մեր տան մտնոլորտն էր այդ։ մեծ հայրենասեր էր հայրս եւ իրեն համար երգում էր մամահե մայրը շատ լավ երգեր հայրս գնովակեր եւ մենք իրեն շնորհիվ բադիվ ունեցած ենք մեր դան մեջ ընդունելու այն մեծերը որոնք լիբանան այցելած են ինչպես Սիլվա Գաբուդիկյանը ինչպես Քևորգ Էմինը Հովսեփ Շեմեմյանը այս մեծ անունները որոնք լիբանան այցելած են բադիվ ունեցած ենք մեր դան մեջ ընդունելու եւ ես այդպիսի դան մտնոլորդի մեջ մեծած եմ անշուշտ դբրոցնալ իր տեղն ու թերը ունի եւ արվեստի նկատմամբ իմ սերս մեծած է դաստիարակությանս կողքին նաեւ ունեցած է միշտ աշակցությունը եւ գնահատանքը իմ ծնողքիս հետեւաբար ես ալ իմ ղարքիս երբ արդեն ունիմ հիմա 3 զավակներ ես ալ իմ ղարքիս փոխանցած եմ նույն շունչը նույն ոգին այն ինչ ժառանգել այդ ինչ որ ժառանգած եմ ինչպես որ դու գսիկ ես կգարծեմ որ միշտ դան դաստիարակությունը գլխավոր թերը կգադարե երիտասարդին աբակայի իր սկացումներուն իր ուղղվածության իր դաստիարակության դունը մեծ թեր ունի անշուշտ դբրոցը իր ղարքին տերն ու թեր ունի բայց գլխավոր թերը մանավանդ մայր հայ գինը թարերուն ծածկին մենք ինչպես լավ գիտենք որ հայ գինը իր մեծ թերը ունեցած է ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի այդ իրողությունը որ Տերզորի անապատի ավազներուն վրա հայ մայրը իր գմախկացած ցերքերով մատներով իր զավկին ավազին վրա այդ պենքի մսորվեց ուծած է ասի գիտեք ինչ կնշանակի հայ գինը սրբություն սրբոց է հայ գինը դբրոց է հայ գինը եկեղեցի է հայ գինը լեզու է հայ գինը դաստիարակություն է հայ գինը ընտանիք է ամեն բան մորմեն գախյալ է ճիշտ է հոր ներգայությունը շատ կարևոր է դա մեջ բայց գինը միշտ իվանակետ եղած է անոր համար ամենեն մեծ իվանակետը գինն է անոր համար ընդանիքիմը սրբությունը ընդանիքիմը ուրախությունը ընդանիքիմը երջանկությունը զավակները լավ մտնոլորտի մեջ մեծնալը շնորհիվ հայ գնոջը ունեք դուք ընդանիքի պահպանման ոսկե օրենք Մեր ընտանիքին մեջ ոսկի օրենքը գիտեք ինչ է իրարու հետ լավ հարաբերություն միշտ ընտանիքին մեջ մենք 3 քույր ենք 3-ս էլ ամուսնացած ենք հայրս հանկությալ մահացած է բայց մայրս կա մենք միշտ կհավաքվինք նույն այդ ժառանգը որը ստացած ենք հորմես որ պետք է միշտ մեծի դան մեջ հավաքվի մենք միշտ ասի գշարունակենք եւ իրարու հետ բոլորի համար օջախ հայրական դունն է հոն է հոն կհավաքվին բոլորս եւ միշտ սիրո եւ չեր մտնոլորտի մեջ այսպես երկով բարով մենք ամեն գիրագի այս ոսկե օրենքը գշարունակենք Կարող ենք ասել, որ ձեր միջուկի ձևավորման գործում մեծ դեր է խաղացել ձեր մայրը եւ ընդհանրապես Գերդաստանի կանայք Ինչ են տվել ձեզ։ Ինչ եք վերցրել տատիկներից նաև հորակույր-մորակույրներից։ Մեր դան մեջ անշուշտ տատիկ ունեի ես, շատ գադագասեր, շատ զվարճախոս, շատ լավ գին մներ իմ տատիկս, հորս մայրը։ Մայրս ալ իր ղարքին անշուշտ մայրս մինչև այսօր իմ հետս է։ Իմ գլխավոր ցուցմունք տվողներս մեկն է, որովհետև ամեն բստիկ նրբություն շուտ կնկատե, ամեն բստիկ թերություն շուտ կնկատե, եւ ես կգնամ ասել, որ գախնիկ մնե, որ կփոխանցեմ, ես միա մորմես կլսեմ նկատողությունները, գսեմ թուն ճիշտ կտեսնես, ինչ որ կտեսնես, ինձ կսես, որպես ես շտկեմ։ Այդպես որ մայրս միշտ հետս է եւ ասվերջին ելույթը, որ Երևանի մեջ ունեցա, վարյանին հետս կդեվեր եւ ես իրեն ամեն վարյան ամեն ինչ կբացադրեի, նկարները կգրկեի, կաբրեր հետս։ Ինչ ասեմ, եւ միշտ հորս ալ հիշադակը սրդիս մեջ է, հայրս միշտ հետս է, որովհետեւ շատ կկաչալեր էր եւ կկնայադեր զիս։ Գտնամ ասել հաջողությանս 50-100 մորս է, 50-100 ալ հանկուցյալ հորս է, մինչեւ ասվարգյանս։ Իստատիկի այդ զվարճախոս է, այդ հատկությունը փոխանցվել է ձեր։ Ագնալա, գարցեմ թե այո ունինք։ Անդանեգան այսպես հայրս ալ շատ զվարճախոս էր, շատ խելացի մարդ էր, շատ կդագասեր էր, ունինք այդ թեթև բնավորությունը եւ միշտ թրագան ենք կյանքի նկատմամբ։ Մենք միշտ դժվարություններով բարակային չենք ընկճվիր, բայց կմտածենք այդ դժվարություններուն դագեն ինչպես դուրս պետք է ելնենք։ Այսպես կմոդենանք մենք բոլոր դժվարություններուն, ասի ժառանգական քից մնե որ ժառանգած եմ իմ ծնողքես ընդհանրապես կնոջ կյանքում ամենակարևորն ի՞նչն է ամենեն կարևորը կնոջ համար իր ընտանիքին մեջ իրաբահովությունն է սերն է քուրքուրանքն է եւ իր զավակներու վերջին հաշվով ես անձնապես իմ զավակներուս լավ ընթացքի մեջ, ճիշտ ընթացքի մեջ միշտ հաջողություններ ունենան, դժվարություն ունենալու բարակային միշտ հետերնին ես պետք է նեցուկ ըլլամ իրենց, օգնեմ իրենց։ Գլուխ ներգաղթյուն։ Մեր ընտանեկան, ամբողջ ասացիք մեր ընտանեկան։ Այո, ես հիմա ընտանիքի մասին կխոսեմ, անշուշտ հիմա գնոջ ներգաղթյունը, հիմա իմ կորձիս բարակային, ես ստանցած եմ այսօր Արարատ օրաթերթի տնօրենությունը, ինչ որ մեծ պատասխանատվություն մնե, եւ ինչպես որսի գինը Թիվանաքեդ է, գինը գրնա թերևս Էրիկ Մարթե ավելի կարողանա նման աշխատանքներու մեջ ավելի ճիշտ աշխատել, ավելի ճիշտ գիտնալ յուրաքանչյուր անձի հետ ինչպես պետք է աշխատանքը դանի։ Գնոջ ներգայությունը ամեն դեղ դարբեր իմաստ մգունենա։ Համաձայն եք, որ ասում են Ադամը Աստծո սևագիրն էր եւ ան մակրագիրը։ Ինչ առավելություններ ունի գինը տղամարդու հանդեպ։ Գսեն, պետք է մտածես Էրիկ Մարթու պես, պետք է լաս իքական եւ պետք է աշխատես ցիունը ման։ Այս երեք բանաձևները գարձեմ, որ գինը եւ գրնա Էրիկ Մարթու պես մտածել եւ գրնա մնալ իքական եւ աշխատանքը որ գտանի նվիրվածությամբ գտանի ամեն աշխատանք։ Զոհողություն ու գա, նվիրվածություն գա, Թիվանաքիդություն գա, գնոջ խառնվածքը բոլորովին դարբեր է Էրիկ Մարթու խառնվածքի։ Թայ գնոջ է չունիք, մեր մենք այնտեղ ամեն տեսակ նյութերու մասին անդրադառնանք գնոջ վերապերյալ։ Եվ այդ էջը գիները ավելի գազեմ Էրիկ Մարթիկ կգարտան։ Էրիկ Մարթիկ կգարտան, որպեսի գիտնան ինչպես պետք է հարաբերին գնոջ հետ։ Ձեր տղամարդու մեջ ինչն է գնահատում ամենից շատ, բնավորության ինչ գծեր։ Իմ ամուսինը շատ մեծ վստահություն ունի իմ նկատմամբ, իմ աշխատանքիս նկատմամբ, իմ արվեստիս նկատմամբ, եւ ես միշտ ուրախ եմ, որ ինքը միշտ նեցուկ կգանձկնի ինձի, եւ կան Էրիկ Մարթիկ, որ գուզեն փագել, գուզեն կդրել, գուզեն այդ տաղանդը, որ ունի, չի դրսեւորվի, բայց այս բարակային ես շատ ուրախ եմ, որ այդ վստահությունը, որ դված է ինձի, եւ ես այսպես հաջողություններս որ գտնեմ, գարձեմ, որ իրեն կպարտի։ Ինչն է անընդունելի համարում կնոջ մեջ։ Կա ոլորտ, որտեղ կնոջը չեք տեսնում։ Ինձ համար ընդունելի չէ այն գիները, որոնք ապրին շատ մագերեսային կերպով, որոնք բնավ չեն հետաքրքրված ոչ մեկ ազգային իրաթարցություններով, իրենք ներգա չեն խառնվածքը, իրենց հետաքրքրությունները, իրենց մտայնությունը բոլորովին այլ է, դարբեր է, նույնիսկ իրենց ծավակներու դաստիարակության մեջ։ Ես Արարատ չստանցնած Սրբո Սերբսիմյանց կաթողիկե քույրերու մոտ պատասխանատու եի, եւ ես այնտեղ այդքան թեփկեր տեսած եմ, այդքան դժվարություններ տեսած եմ աշակերտներու մոտ, որ երբ որ կմոդենաս, որպեսի հարցը լուծես, այնտեղ կտեսնես, որ հոն մայր մգա, որ սխալ է, եւ բզդիգին փնավ չէի մեղադրել, որ բզդիգը հանցանք չունի այնտեղը։ Նման երևույթներ անընդունելի են ինձի համար, որովհետեւ մայր մտե կանթե կրնականթել եւ թե լավ կրնաշինել, ես այդ կանայք չեմ կրնարանդուրել։ 21-րդ դարը ինչ մարտահրավերներ է տնում հայուհու արչեվ, ժամանակակից հայուհուն ինչպիսին կուզենայիք տեսնել։ Ժամանակակից հայուհին նախ ամեն ինչ առաջ պետք է իր թրոշմը տնե իր ընտանիքի, իր զավակներուն դաստիարակության մեջ։ Երկրորդ, հայուհին միշտ պայքարող եղած է։ Մենք պետք է մեր 21-րդ դարուն հայգիները տեսնենք տարբեր ոլորտներում մեջ՝ քաղաքական, ասկային, որովհետև այդ տարը անցած է այլևս, որ գինը միայն իր դեղը խոհանոցին մեջն է, փոխված է։ Մենք այսօր ունինք երդասարդ համալսարանական ուժեր, որոնց պետք է արիտ դրամատրվի, որ իրենք զիրենք թրսևորեն այնտեղ, եւ ունենան աբակայի նկատմամբ լայն հերանգարներ իրենց ասկային, քաղաքական, ամեն տեսակ մարդատաշտերու վրա։ Այսպես կգերևակայեմ հայուհին։ Ինչ կմաղթեիք մեր հայուհիներին։ Ես առաջին հերթին, քանի Արցախի մեջ կգտնվիմ, ես ամեն ինչ առաջ կմաղթեմ խաղաղ երկինք, ապահով օրեր, եւ ամենեն կարևորը կմաղթեմ, որ ոչ մեկ հայ մայր սև սկեստ չհակնի։ Բոլորին իմ մաղթանքս է, որ ոչ մեկ փոքրիկ չորփանա, ոչ մեկ մայր գին չայրիանա եւ ոչ մեկ մայր սև սկեստ չհակնի։ Այսօր քանցասար եկեղեցվո մեջ շատ աստվեցա, երբ որ տեսա հայ մայր մի եւ տղան, որ զինվոր է, պիտի ջամփե, գեցամեկ վարգյանսի զուզեմ ցեզի նգարել, նգարեցի եւ ասի աստված ինքը թող պահի։ Ասե իմ մաղթանքս բոլորի խաղաղություն։ Չեմ կարող չխնդրել մի ասմունք։ Հայ պոեզիայի մատյանում մի էջ նվիրված մեր հայուհիներին կամ ձեր ընտրությամբ։ Հուրն են սիրո, սևի սիրուն, աղջիկները Հայաստանի։ Սրդիս վրա քայլող քարուն, աղջիկները Հայաստանի։ Մեկը մեկից պարզ ու թովիչ, մեկը մեկից խոսքով քաղցր, ետ կբերեն ալևորին, ոս կթովեն աչքով քաղցր, մեկը աստղիկ, մեկը լուսիկ, մեկն արևի տեսքով քաղցր, իմ Հայաստանն են զարդարում, լույս աղջիկներն Հայաստանի, իմ երկն առանց իրենց պաղեր, արև բացին իմ երկի մեջ, նրանց սիրո ցերակորձը ձիածանն է երկնքի մեջ, բայց քաչ կասեմ, մեկին սիրես, լավին սիրես ու լավ սիրես, որ քեզ սիրեն բոլոր սիրուն աղջիկները Հայաստանի։ Շնորհակալություն։ Thank you. Ay, yuğ ki geçti, ay, pardon, sevap.